ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Jest sobota, 27 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po gwałtownych burzach zalane ulice w Katowicach. Podtopionych jest sporo budynków. Moskiewska policja masowo zatrzymywała próbujących protestować opozycjonistów. Ponad 700 osób trafiło na posterunki. W Szczecinku znów nie udało się pobić rekordu Polski w graniu na tarze do prania. Przewujemy 3, 4. Zalane ulice i podtopione budynki w Katowicach po gwałtownych burzach, które przechodzą nad Śląskiem. Nikomu nic się nie stało. Strażacy dostali ponad 170 zgłoszeń. Interweniują m.in. w szpitalu Bonifratrów, gdzie zostały podtopione najniżej położone pomieszczenia i piwnice. Woda wdzierała się także do galerii handlowych i przejść podziemnych przy Dworcu Głównym. Od strony wejścia przy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej zalane zostały sklep z pamiątkami, kioski, kafejka internetowa. Półtorej godziny wcześniej było masakrycznie tutaj, naprawdę, nie można było przejść. Nikt w butach nie przeszedł. Nie przeszedł, tak. Lało się zewsząd, więc to jest normalne. Wszyscy mają straty. No na razie nie jesteśmy w stanie tego wycenić. Wszystko poniszczone, meble, ja mam gazety, coś niesamowitego. A straż pożarna nie miała czasu przyjechać. Cały wiadukt na Mikołowskiej zalany był, także nie mieli co robić. Alert pogodowy obowiązuje także dla Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województw lubuskiego i łódzkiego oraz części Małopolski. Lokalnie może spaść do 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w czasie burz może osiągać w porywach do 115 km na godzinę. Jak informuje policja, było spokojnie i bez incydentów. Setki osób wzięły udział w manifestacji Warszawa przeciw przemocy, solidarni z Białymstokiem. Uczestnicy stołecznej demonstracji na placu Defilad mieli ze sobą m.in. flagi i parasolki w kolorze tęczy. Jak mówili, to wsparcie środowiska LGBT i uczestników zeszłotygodniowego Marszu Równości w Białymstoku. Na manifestacji oprócz aktywistów byli też politycy, m.in. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej z Nowoczesnej, poseł PO-KO Michał Szczerba, rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska i Adrian Zandberg z Lewicy Razem. W zeszłą sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości. Kilkakrotnie próbowali go zablokować przeciwnicy. Rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 uczestników zamieszek. Część dostała grzywny. Najbardziej agresywnie usłyszeli zarzuty. Moskiewska policja nie pozwoliła opozycji na demonstrację przed stołecznym ratuszem. Zatrzymano ponad 700 osób, a kilkanaście zostało rannych w czasie interwencji służb. Rosyjska opozycja od 2 tygodni wychodzi na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w lokalnych wyborach. Zwolennicy opozycji chcieli demonstrować przed gmachem moskiewskiej administracji, ale uniemożliwiła im to policja. Funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto próbował podejść do stołecznego ratusza. Kilkakrotnie doszło do starć demonstrantów z policjantami. Według radia Echo Moskwy kilkanaście osób zostało rannych. Przez kilka godzin grupa młodych opozycjonistów spacerowała po centrum Moskwy, wznosząc antykremlowskie hasła. Towarzyszyły im oddziały policji. Funkcjonariusze wyłapywali najbardziej aktywnych i odprowadzali do specjalnych autobusów. Wcześniej policja zatrzymała liderów opozycji Lubor Sobol, Ilię Jaszyna i Dmitrija Gudkowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były chęci, ale zabrakło instrumentów. Rekord Polski w graniu na tarze do prania nie został pobity. 88 śmiałków pojawiło się na zamkowym dziedzińcu w Szczecinku. Musieli przez kilka minut zagrać rytm, do którego akompaniamentem był warkot starego ciągnika. Mimo chęci rekord nie został pobity, zabrakło 12 osób. Zabytkowe to jeszcze po moim dziadku, po męża dziadku. Trochę się nazbierało, także każdy ma zestaw. W takim razie szerujemy 3, 4. Zabrakło 12 targ na 40-tysięczne miasto. Straszne, nie? Mieliśmy dwie targi i nie dało rady. Chęci były, przejechałem całą rodziną. Wziąłem 3 targi, jedną pożyczyłem i mam nadzieję, że następny raz się uda. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Organizatorzy zapowiadają, że zgodnie z zasadą do 3 razy sztuka za rok ponownie spróbują pobić rekord Polski w jednoczesnym graniu na tarach do prania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, burze z gradem i silnym wiatrem ominął tylko Podlasie, Pomorze i Małopolskę. W nocy na termometrach od 15 do 20 stopni, a jutro w Augustowie 28, w Szczecinie 29, w Warszawie i Rzeszowie 30, we Wrocławiu 32.

Jak miło, że czasem ktoś nagra jeszcze taki kosmiczny numer jak za dawnych lat, na przykład w latach 90. Nowe nagranie grupy Wright nazywa się Clouds of San Mary. Przed tygodniem w liście osobistej zapowiadaliśmy nową wersję i rocznicę 50. wydania płyty Abbey Road. Kluczowy utwór, też kosmiczny, teraz. Smiles awake you when you will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleepy darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Z 7 września w 50. rocznicę wydania płyty Abbey Road ukaże się nowa poszerzona wersja. Na płycie numer 3 pod pozycją 6 znajdujemy The Long One, czyli ten właśnie medley z oryginalnej płyty, ale w wersji próbnej, pierwszej. Wtedy jeszcze utwór Her Majesty, który był czymś w rodzaju postscriptum albumu, trafił pomiędzy Mean Mr. Mustard i Polythene Pam. Posłuchamy, jak brzmiała wersja pierwsza, którą McCartney postanowił później poprawić. A teraz już przenosimy się do Royal Albert Hall. Grupa Public Service Broadcasting. Tak, ci sami, którzy zdecydowali się zagrać jeden ze swoich albumów głęboko pod ziemią w zabrzańskiej kopalni Gido, co zresztą transmitowaliśmy w Trójce. 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu postanowili uczcić nową orkiestrową wersją swojego albumu Race for Space. Dedykowali jeden z utworów tego koncertu zmarłemu w tym tygodniu Christopherowi Kraftowi, legendarnemu pracownikowi kontroli misji Apollo, który był jednym z bohaterów filmu o Apollo 13, znakomicie tam zagrany. Odszedł w wieku 95 lat. Koncertu grupy Public Service Broadcasting dla BBC Proms w Royal Albert Hall. Fragment pierwszy. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear. In an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.

Thank you very much. Good evening. We are public service broadcasting from South London. Tonight we are joined by London Contemporary Voices and the wonderful Multi-Story Orchestra. And the Brassy Gents, here they are. Okay. This is for Yuri Gagarin. This is Moscow. This is Moscow Moon. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Edward White and Roger Chaffee were killed tonight in a flash fire during tests of the Apollo Center 204 vehicle at Cape Kennedy. The fire occurred while the astronauts worked in the spacecraft during the countdown of a simulated flight test. The accident occurred at 5:31, just in time, or at T-minus 10 minutes prior to the planned simulated liftoff. The spacecraft was atop the Saturn launch vehicle, some 218 feet above the launch pad. The hatches on the spacecraft had been closed. Emergency crews were hampered by dense smoke in removing the hatches, and an unknown number of launch crew workers was treated for smoke inhalation at the Cape Kennedy dispensary. The crew had entered the spacecraft at 2 o'clock this afternoon. Minor difficulties had been encountered during the countdown. Difficulties with the environmental control system and the communication system. Has been impounded pending an investigation into the accident that claimed the lives of astronauts Chrisom, White, and Chaffee. And now, a new breakthrough in space conquests. For the first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go. Walking in space.